każdy idzie przez Roadburn swoim własnym szlakiem. Ktoś mógł być w 2024 roku na metalowym Roadburn, a ktoś inny mógł od rana do nocy chodzić na koncerty i niemal metalu nie uświadczyć, tylko pławić się w mrocznym rapie, powykręcanej elektronice, folku, jazzie i tym podobnych. Mimo tych wszystkich skrajności, wszystko to jednak jest jakoś spójne, wszystko składa się na fascynującą, snutą konsekwentnie od wielu, wielu lat opowieść. A dzieje się tak za sprawą tego pana. Hello, I'm Walter, the artistic director of Roadburn Festival, and you're listening to With a Heavy Heart on Radio 3. Walter nie był w stanie wypowiedzieć polskiej nazwy audycji Ciężko na sercu, ale wybaczam mu to, bo ja też nie umiałbym powiedzieć niczego po flamandzku. Za to po angielsku powiedział mi kilka ciekawych rzeczy o swoim festiwalu. Zaczął od podsumowania tegorocznej edycji. Tak, za nami kolejne zwycięstwo. Nie spodziewałem się go, nie wiedziałem, że będzie to tak wyjątkowa edycja. Bardzo trudno było ją zorganizować, więc nie wiedziałem, czego się spodziewać. To była jedna wielka niespodzianka. Wszystko szło dobrze od startu i na szczęście było miękkie lądowanie dla produkcji, zespołów i fanów. Niesamowita edycja, pełna luzu. Zespoły miały w sobie mnóstwo ognia, a publiczność miała misję polegającą na eksperymentowaniu i odkrywaniu. Jestem niesamowicie szczęśliwy, ale jak już wspomniałem, nie spodziewałem się tego. Bands were like really on fire this year, and the audience was really on a mission to explore and discover. So, all in all, I'm extremely happy, and as I said, but I didn't see it coming that it would be so special. Underground bardzo się zmienił po pandemii. Do tego doszła sytuacja polityczna, inflacja, wszystko jest znacznie droższe. Bardzo podrożała również organizacja takiego festiwalu jak Roadburn. Do tego nie wszystkie zespoły były dostępne. Skupiliśmy się więc raczej na zespołach młodych, które są na fali wznoszącej, ale wciąż jeszcze działają w podziemiu. Zaprosiliśmy zespoły, do których należy przyszłość. Wiele z nich jest nieznanych, ale wszystkie znakomicie zagrały. Looking into the future, we were looking for the bands for like the future bands, so to say, and we had many an unknown band at Roadburn, but they all delivered. Roadburn ciągle się zmienia. Wystartował lata temu jako impreza dla fanów stonera i doom metalu. Później, i mniej więcej wtedy ja zacząłem na nim bywać, ewoluował w stronę święta fanów metalu, którzy nie znają granic tej swojej ukochanej muzyki. Festiwal wielbił więc wszelkie skrajności i eksperymenty, ale wciąż jednak to był metal. Obecnie, po pandemii, trudno nazwać Roadburn festiwalem metalowym, a jeśli nie metalowym, to jakim? Nie odważę się definiować muzycznej tożsamości Roadburn, postanowiłem więc poprosić o pomoc tego, który ją kreuje. Roadburn wciąż czerpie inspiracje ze swojej własnej przeszłości. Pamiętamy, skąd przychodzimy, ale zarazem chcemy, żeby festiwal był odbiciem tego, co dzieje się we współczesnym undergroundzie. Chcemy też śmiało patrzeć w przyszłość. Próbujemy więc zapraszać na Roadburn artystów, którzy definiują współczesną, ciężką muzykę niezależną. Nie tylko metal. Na Roadburn jest miejsce dla wszystkich oblicz ciężaru. Od folku przez metal po elektronikę, muzykę eksperymentalną, autorów śpiewających własne pieśni i wszystkiego, co pomiędzy. To festiwal ciężaru, dla ekspresji którego platformą mogą być i gitary, ale może być nią też elektronika, może być nią też głos. To właśnie jest dziś charakter Roadburn. Jego istotą jest poszukiwanie ciężaru w muzyce, prezentacja artystów, którzy nadają tej ciężkości nowe znaczenia, łączą ją z nową energią. All about nowadays, it's about exploration of, as I said, of heaviness and of bands that actually also give heaviness a whole new meaning. Or infuse heaviness with a new kind of energy. Te poszukiwania zataczają coraz szersze kręgi. Przykładem mogą być tegoroczne koncerty Backwash czy Clipping. Fantastyczne, mroczne, ale nie tylko stylistycznie, ale też środowiskowo i tematycznie bardzo dalekie od metalowego świata, bo rap, którego tematem głównym jest dekolonizacja, to naprawdę jest coś nowego nawet na Roadburn, ale jeszcze czymś zupełnie innym, nowym i nie wiem, czy eksperymentem w 100% udanym było zaproszenie na Roadburn takich zespołów jak Jesus and Mary Chain czy Lancum. Obie grupy dały świetne koncerty, ale z kompletnie inną wibracją, z zupełnie innego, jakby równoległego wszechświata. Czy to jest zapowiedź dalszych zmian festiwalu? Czy nalepka festiwal metalowy zaczęła Roadburn ciążyć? To naprawdę interesujące pytanie. Na pewno nie robimy wszystkiego, żeby pozbyć się z festiwalu fanów zainteresowanych oldschoolowym metalem. Zaczęliśmy jednak zauważać, że metal czasami wpycha nas w określone szufladki. Chcemy rozwijać festiwal i zapraszać takie zespoły jak Clipping czy Lancum, ale dopóki jesteśmy postrzegani jako festiwal metalowy, nie jest to takie proste. Kiedy więc nazwaliśmy się festiwalem ciężkiej muzyki, otworzyło się przed nami wiele nowych drzwi. Chcemy myśleć perspektywicznie, chcemy być progresywni, przesuwać granice tego, czym właściwie może być ciężka muzyka. Nie pozbędziemy się nigdy metalu z naszego programu, ale uważam, że dzisiejszy Roadburn jest czymś więcej niż festiwalem stricte metalowym. And we want to be forward-thinking and progressive. We want to push the boundaries of what heavy can actually be. So, no, we are not like want to get rid of metal as a genre at Roadburn. But I think Roadburn is way more than a metal festival nowadays. Jedni witają te zmiany z entuzjazmem, inni oczywiście narzekają. Zapytałem Waltera, czy festiwal bada te nastroje, czy wsłuchuje się w głosy publiczności. Wiemy, że część naszej publiczności to weterani Roadburn, przyjeżdżający tu od wielu lat. Niektórzy od 10 czy 15 z rzędu. Wiemy też, że mamy na festiwalu zupełnie nowych ludzi, którzy pojawili się po pandemii. Nie podążamy jednak za gustami publiczności. Jesteśmy festiwalem, który kieruje się jasną artystyczną wizją. Doskonale wiemy, czym powinien być Roadburn jakie zespoły chcemy zapraszać, do tego trzymamy rękę na pulsie współczesnego undergroundu. Nie prowadzimy ankiet, nie pytamy fanów, kogo chcieliby zobaczyć na kolejnej edycji Roadburn. Oczywiście wiemy, co podoba się naszej publiczności, ale jedynym kryterium, jakie stosujemy, jest to, czy artyści naszym zdaniem pasują do naszej wizji programowej. Gdybyśmy tworzyli festiwal tylko na podstawie życzeń fanów, po kilku latach byłby skończony. Surveys online and polls about what you want to see at Roadburn and everything. Of course, we have a good idea what our audience likes, but we only make sure that we get the bands to Roadburn that fit our artistic vision. If you would purely do a festival based on the demand of like your attendees, the festival will be over in a couple of years. tej dzisiejszej opowieści wyłania się obraz festiwalu bardzo progresywnego, eksperymentalnego, no ale to oczywiście nie jest cała prawda o Roadburn, bo fani metalu mają tam naprawdę bardzo wiele ciekawych propozycji. Nadreprezentowany jest, można nawet powiedzieć, black metal. Sporo też jest death metalu, oczywiście takiego trochę bardziej progresywnego niż tego, powiedzmy, głównonurtowego. W tym roku na przykład fantastyczny koncert dało Blood Incantation, które zresztą zaprezentowało też tę swoją ambientową, elektroniczną stronę, ale ja przyznaję bez bicia, że death metalowa podobała mi się bardziej. Roadburn to również bardzo intrygująca oprawa graficzna, to panele dyskusyjne, na przykład o tym, co daje albo co odbiera metal w miejscu pracy, albo jak ma się słuchanie metalu do naszego stanu zdrowia. To również koncerty, o których już wspominałem, które festiwal zamawia, które tutaj mają premierę i czasami tylko na Roadburn można usłyszeć. To wreszcie sam Tilburg, bardzo przyjazne, niewielkie, w sam raz holenderskie miasto o miłej atmosferze, w którym po prostu fajnie jest spędzić te kilka dni w doborowym towarzystwie i z najlepszą muzyką. Blood Incantation zatem, posłuchajmy. We'll be right back. Kanada. Dobrą chwilę zastanawiałem się, co mógłbym zaprezentować w kanonadzie towarzyszącej audycji poświęconej festiwalowi Roadburn. Kiedyś na tym festiwalu pojawiało się mnóstwo zespołów zasłużonych dla rozwoju metalu, często zapomnianych już przez innych organizatorów lub takich, które chwilowo wypadały z łaski. Widziałem tam chociażby Pentagram, Coronera, fantastyczne koncerty Wojwoda. Wszystkie występowały na Roadburn Before It Was Cool. W tym roku nie było takiego metalowego dinozaura, ale pomyślałem sobie, że przecież mogę nawiązać do jednej ze wcześniejszych edycji, do czasów, kiedy Roadburn kojarzony był jeszcze nie tyle z eksperymentami, a na pewno nie przede wszystkim z nimi, tylko z takimi gatunkami muzycznymi jak stoner czy doom. Tak, to był doom. Nie doom metal, wolny i posępny, ale doom, brytyjski zespół o takiej właśnie nazwie. Zespół kultowy, znany światu i mi od czasów pierwszych kontaktów z fanzinami, od przełomu lat 80. i 90., ale widziałem ich po raz pierwszy na Roadburn właśnie w 2012 roku. Wystąpili wtedy w sali Head Patronat, czyli w zdesakralizowanym kościele. Miejscu, które może nie brzmiało zbyt dobrze, szczególnie przy tak intensywnych dźwiękach, ale za to fantastycznie wyglądało. Niestety Head Patronat nie jest już częścią doświadczenia Roadburn, bo kościół został sprzedany nowemu właścicielowi, który urządził tam salon meblarski. Wróćmy jednak do Doom, do zespołu, który powstał w 1987 roku w Birmingham, a więc jest przedstawicielem mniej więcej tego samego rzutu, co Napalm Death czy Carcass. Zresztą z pierwszym z tych zespołów łączyły go pewne kwestie personalne. W pierwszym wcieleniu Doom nie istnieli zbyt długo, raptem 3 lata, ale narobili sporo zamieszania na granicy crustpunka, metalu i grindu. Potem pojawiali się na scenie i znikali. I oczywiście fajnie jest, kiedy się pojawiają. A ja dzisiaj prezentuję piosenki z wydanej w 1989 roku płyty Total Doom. Super Zebra. That's our list for maximum disposal. Kanonada. Do snu utulą Państwa Kanate swoją piosenką, właściwie fragmentem utworu It Wants to Fly. Kanate, czyli dronowo-noisowa supergrupa stworzona przez muzyków OLD, Blind Idiot God oraz Stevena O'Malley'a, znanego z Sun. Kanate, którzy milczeli kilkanaście lat, by w 2023 roku zaskoczyć wszystkich świetną płytą To Be Cruel, która rzeczywiście jest okrutna i równie okrutny był koncert na tegorocznym Roadburn, jeden ze wspanialszych dla mnie momentów festiwalu. No i rzeczywiście rzecz nie dla wszystkich i bardzo dobrze, i taki właśnie powinien być Roadburn. under the skin that crawls. The skin that crawls. Don't look away.